Puede ser. Bueno, Rosalía, a verdad que si nos agasallas con esto también estará interesante. Por cierto, fálanos de ese teu trabajo, de ese último trabajo tan importante que acaba de ser premiado. Uh-huh. Ah, sí. Antes de lectura, por lo menos fálanos de él. Pues sí, pues si queredes, más normalmente puedo recitar ese poema, ¿no? Que, ah. Okay. Uh-huh. O que expresa é precisamente pues que fala un pouco en clave feminista, feminina, ¿no? do que é a muller e trata un pouco da identidade, ¿no? Da identidade colectiva tamén. Sí. É un poema que dialoga, bueno, que foi un pouco o cerne en parte do libro porque foi escrito anteriormente, é o único que foi escrito anteriormente, porque foi un pouco eso, o impulso, ¿no? Mesmo. Que dialoga, decía, coa plástica, ¿no? coas artes plásticas. Que ti amas moito. Que eu amo moito, efectivamente. Igual que, sí, igual sí, que sí. A música, igual que outras disciplinas, como a escénica vale. Tamén, ¿no? Entón, bueno, se queres, recito, ¿vale? Cando quieres. Nos estamos pegados ao ordenador para escoitarte. Muy bien. Detrás do espello, todas éramos a mesma muller. Nua, interrogativa, reclamándolle respostas á realidade. Ninguén vai chamar por nós? Ninguén. Silencio. Porque sodes a mesma muller sen rostro, sen nome. Ese nos creamos, que cada unha se debuxe da forma que queira. E foi así como demos a luz aos nosos lenzos, soñando pincel, imaginando cores a grande escala. Foi así como comezamos a parirnos, ata nacer entre os marcos ceibes da fantasía feminina. Así, hoxe, vexo nos seus ollos que o teu retrato son eu. Sí, señor. Eso non somente está recitado, sino tamén interpretado. A verdade é que... Sí, señor. A min encantoume. Bueno. Moitas gracias. De verdade. Unha maravilla, vamos. Queda aquí grabado o audio, pero fixe unha fotografía tamén aí, bueno, intentando buscar... Mira, presento aquí ao Carón neste estudio virtual que temos a un grande amigo, ademais que nos axudou a fundar e a poñer en marcha esta radio e a outra máis, Enrique Fernández Monsánchez, que foi o grande creador da nosa asociación Rosalía de Castro. Un prazer. Quique, moi boa tarde. Moi boa tarde, Quique. Boa tarde, é un prazer, Rosalía. Encantou ao teu poema, de verdade. Que entra no corazón, na alma, vamos. Sí, de verdade. Bueno, que non queremos incomodarte máis. Eu sei, porque non me dixeches antes que tes traballo, que estás moi liada. Sí. E que seguro que o mellor... demandante para poder participar en algún sitio para poder falar de Xela Arias e da túa propia poesía, seguro. Sí, ¿no? Sí. Estamos precisamente preparando cousiñas. Ademais de que andar corrixindo, que eso xa é outra labor. Pero sí que estou, bueno, estes días, claro, con motivo das letras galegas. Claro. Bueno, aproveitan precisamente xente que coñece, xente que ademais disfruta coa creatividade, como a ti, pois, lóxicamente, aproveitan os que non sabemos moito, pois, pedir a xente como a ti que nos axuden a coñecer pois outras persoas tan importantes. Que Xela, ademais, reflexa algo do que ti tamén falabas no teu poema, non? Esa feminidade e esa ese romper en contra do que a sociedade nos dá, non? Sí, eu penso que Xela nese sentido foi incluso pois unha adiantada, non? A bandeirada, sí. Nos parece que naceu, porque claro, Xela hoxe tería 60 e algo de anos, quero dicir que é unha persoa moi xoven, pero sí. O noso mundo, con respecto ao dela, xa cambiou moitísimo, non? Moitísimo. Moitísimo. Ela foi ela, digamos que ten a moito, quizás coincide máis coa perspectiva que temos hoxendía moitas das poetas actuais que coa co que ela viviu no seu momento, non? Uh-huh. Creo que, que foi unha adiantada, non? A bandeirada, exactamente, sí, sí, do que hoxendía quizás moitos están presumindo deso e ela xa sementou naquele momento. Ela xa estaba adiantada. Se sementou naquele momento do traballo. Bueno, pois, eu pola miña parte agradecerche moitísimo, de verdade, que estiveras connosco. Eu, sinceramente, gratiñas por ese poema. É que sí que me trado a poesía e unha aperta moi forte. Como xa temos o teu contacto, pois non te esqueces que te volveremos a incomodar. Xenial, estarei encantada de non hai incomodar ningún, todo o contrario, un prazer. Veña, hasta outro momento. Se si tens alguna pregunta máis, Armando, pois dille, senón... No, eu de momento, non. No. Agradecerlle moitísimo... Agradecerlle a todo. Veña. Moitas gracias, un prazer. Hasta logo. Despedimos a Rosalía, pois. Radio Samboy.